nie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kseroseminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pieniądze dla poszkodowanych w pożarze i odbudowę domów obiecał premier w Nowej Białej. Rozpoczął się koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Usłyszymy piosenki Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Samotna sosna z Sowińskiego Parku Narodowego może zostać drzewem roku. Prokuratura w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Ogień zniszczył kilkadziesiąt budynków, w tym 21 domów. Rannych zostało 9 osób, jedna z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Po zakończeniu działań gaśniczych przez Straż Pożarną prace rozpoczęli śledczy. Na miejscu pracują policjanci, biegli pożarnictwa i prokurator, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Obszar do poddania oględzin jest znaczny. To jest kilkadziesiąt posesji budynków. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mieszkańcy Nowej Białej rozpoczęli szacowanie strat. Serce mi tu całe coś ścisko. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje. Ciężka tragedia. Bardzo groźnie to wyglądało. Jeszcze nie, takiego rozprzestrzenia ognia jeszcze nie widziałem. No. Akurat budowanie gospodarcze poszło stajnia, takie sprawy. No i dom ucierpiał też. To nie pierwszy raz, gdy w miejscowości Nowa Biała dochodzi do pożaru. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja gęsta drewniana zabudowa charakterystyczna dla regionu Spisza. Wczoraj z pożarem walczyło 500 strażaków. Część jednostek nadal jest na miejscu i pilnuje pogorzeliska. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szybkie wsparcie finansowe dla mieszkańców Nowej Białej obiecał premier Mateusz Morawiecki. Jutro na konto gminy trafi pierwsza część pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych. Program Polski Ład jest największą szansą na rozwój, jaką miała Polska, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z mieszkańcami Wysokiego Mazowieckiego. Mówił o konieczności wykorzystania potencjału, którym dysponujemy. Polski Ład obejmuje 10 obszarów, takich jak zdrowie, praca, podatki, rozwój, kultura czy czysta energia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że Polski Ład to nie hasło, lecz konkretny plan. Mówił, że mamy do dyspozycji 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej i do tego własne środki. Razem to będzie dobrze przeszło bilion złotych na kolejne 7 lat, czyli tak zwaną perspektywę budżetową. Jeśli dobrze to wykorzystamy, to można powiedzieć, że to są siły wystarczające do tego, żeby dokonać tego naprawdę dużego skoku. Jarosław Kaczyński mówił o większych nakładach na zdrowie. W 2023 roku będzie to 6% PKB, a 4 lata później 7%. Nacisk położył na zmiany w podatkach. To, proszę Państwa, obniżka podatków dla 18 milionów Polaków. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o inwestycjach drogowych, polityce mieszkaniowej, wsparciu rodzin i zniesieniu umów śmieciówek. Zaznaczył, że na zmianach skorzystają mniejsze miejscowości i polska wieś. Sylwia Białek, Polskie Radio. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczął się koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka. Wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski i Igor Herbut, którzy zaśpiewają największe przeboje Krawczyka w nowych aranżacjach. Nie zabraknie także wspomnień o artyście, a także jego archiwalnych nagrań, mówi Marcin Kusy, redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia. Ten koncert to nie tylko piosenki, to nie tylko melodie, to również postać Krzysztofa Krawczyka. To jego obecność tutaj u nas w Polskim Radiu, to również wspomnienia tych, z którymi się przyjaźnił, którzy mieli wpływ na jego życie artystyczne. Będą to piękne wątki, piękna historia opowiedziana z jednej strony piosenkami, ale z drugiej strony słowami tych, którzy z nim współpracowali. Transmisja koncertu w programie Pierwszym, w mediach społecznościowych Jedynki, a także na portalu polskieradio.pl. Patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To najgorętszy weekend nad polskim morzem od początku roku. Termometry w Ustce pokazały 33 stopnie, a temperatura wody to aż 21 stopni. Dla turystów to wymarzone warunki do plażowania. Pięknie, upalnie i trzeba korzystać z pogody, bo nie wiadomo jak długo polskie morze bywa kapryśne, więc korzystamy. Opalamy się, kąpiele słoneczne, wodne. Ja się bardzo zatęskniłem. Ja lubię, uwielbiam taką pogodę. Bawimy się bardzo dobrze, pływamy statkiem, budujemy babki z piasku, obserwujemy mewy, kąpiemy się oczywiście, jemy lody. Pomimo sprzyjającej pogody ratownicy apelują o zachowanie ostrożności nad wodą. Sosna ze Słowińskiego Parku Narodowego ma szansę na tytuł drzewa roku. Drzewo przeszło wstępne eliminacje w konkursie klubu Gaja, mówi Łukasz Fuglewicz ze Słowińskiego Parku. Stojąc pod nią widzimy bezmiar setek metrów wzdłuż i wszerz, które pozbawione są roślinności drzewiastej. No i to ją wyróżnia. Skąd ona się tu wzięła? Dlaczego tak daleko od innych sosen, od boru? Jak udało jej się przetrwać na polderze, który jest zalewany każdej wiosny i w miejscu, gdzie szaleją huraganowe wiatry jesienne i zimowe? Dlatego stojąc tutaj wyobraźnia pracuje. Na samotną sosnę można głosować na stronie www.drzeworoku.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna i ciepła, nad ranem od 14 do 20 stopni, a jutro także upał od 25 na Wybrzeżu do 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do bardzo głębokiego, tym razem, archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Już wyjaśniamy, w studiu Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. Reżyser dźwięku, mistrz w tej kategorii. Otóż tak głęboko, Andrzeju, jeszcze nie zaglądaliśmy. Przypomnę, że jakieś 3 tygodnie temu odtworzyliśmy dyplom Waldemara Modestowicza sprzed około 35 lat i wydawało nam się, że to było już tak dawno, że już dawniej nie można. A tutaj... A tu niespodzianka. Bo? Słuchowisko jest z roku 55 i jest to słuchowisko, które ja odnalazłem wiele lat temu. Był czas, kiedy prowadziłem raz w miesiącu takie pasmo, które polegało na powtarzaniu starych słuchowisk. I w związku z tym bardzo dużo czasu spędzałem w archiwum, szukając jakichś ciekawych propozycji, które mogą słuchaczy dziś zainteresować. Ale to nie było w programie trzecim? To było w programie pierwszym. W pewnym momencie natknąłem się właśnie na Lema. To jest coś niebywałego, dlatego że Lem przecież nie pisał słuchowisk, a to sobie gdzieś tam spokojnie leżało. To były jeszcze taśmy wówczas. No i miałem ogromną frajdę, ale też i ogromny kłopot, dlatego że kiedyś nie nagrywano żadnych zapowiedzi. Trochę informacji mieściło się na pudełku, ale często te pudełka były zniszczone, nie można było odczytać, więc ja wycinałem próbki głosów, oczywiście z kopii, nie z oryginału, i pokazywałem, odtwarzałem różnym starszym pracownikom, którzy identyfikowali. Czy to głos? Tutaj tylko mamy dwa zdania na przykład. I nie wiadomo, czy to głos. No szukam. Więc była to taka praca trochę śledcza. Udało mi się odtworzyć kompletną obsadę. Nie wiem, czy jest muzyka w tym słuchowisku. Co prawda bardzo skromna, bo jest tylko na początku i na końcu. Taka klamra. Jest jeszcze taka sprawa, że ja te słuchowiska do jednorazowej emisji remasterowałem. To znaczy usiłowałem je trochę odświeżyć. Bardzo dużo było, ponieważ to były nagrania na taśmach, było tak zwanych przekopiowań, czyli takie echo, jakby ktoś coś głośniej mówił. Jak taśma leżała długo zwinięta, to na sąsiednie zwoje taśmy to się przekopiowywało. i można było takie echo usłyszeć. To był dla mnie ogromny problem. Teraz, Baszko, jak postanowiłaś odtworzyć to słuchowisko ponownie, ja je wysłuchałem, stwierdzam, że nastąpił gigantyczny postęp, jeżeli chodzi o rekonstrukcję starych nagrań. Ja dziś zrobiłbym to zupełnie inaczej i znacznie lepiej. Ale wydaje mi się, że nawet w tej wersji, która jest obecnie, która będzie za chwilę emitowana, jest to naprawdę na współczesne czasy, no takie dosyć przyswajalne, w miarę estetyczne dźwiękowo. Ale to jest wersja cyfrowa. No to ja tę wersję stworzyłem, bo w archiwum obecnie tworzy się wersje cyfrowe takie, które odzwierciedlają oryginał i dopiero w kolejnych kopiach je się przerabia po to, żeby zachować oryginał w jak najlepszej jakości na jak najdłuższy czas. Przypominamy, rok 1955, wtedy miała miejsce oba premiera, kiedy jeszcze wielu spośród nas nie było na świecie i na pewno nie było na świecie programu trzeciego jeszcze przez kilka lat. Tak więc są to z naszego punktu widzenia czasy absolutnie zamierzchłe. Zamierzchłe, ale to też może być przyczynek do spojrzenia na ewolucję gatunku. Dlatego, że moim zdaniem to słuchowisko jest szalenie teatralne. Jest grane teatralnie, jest zorganizowane teatralnie studio. To znaczy, że oskarżony jest najważniejszy, jest blisko mikrofonu, reszta gdzieś ginie w czeluściach studia. Ale słychać ich. To słychać. Także myślę, że to jest też ciekawe z punktu widzenia historii słuchowiska, bo dziś takich słuchowisk się nie robi. Aktorzy grają już zupełnie inaczej. Nie grają tak scenicznie. Mają opanowaną pracę z mikrofonem. A może to nawet jest ciekawe, żeby dziś nagrać to słuchowisko, tak jak my dziś to robimy. Nowocześnie. I sobie porównać. Zgłaszamy ten patent, spróbujemy kiedyś taki eksperyment przeprowadzić. Słuchowisko jest bardzo krótkie, więc można spokojnie nadać w związku z tym tanie obie wersje. Kiedyś w przyszłości, która oczywiście przed nami jeszcze jest, reżyserem słuchowiska był Michał Melina. Aktor, człowiek teatru. Człowiek teatru, również teatru radiowego. Urodzony w 1890 roku, zmarł w rok po premierze, czyli w 1956. Realizacja dźwięku to twój jeszcze do niedawna kolega, do 1994 roku. Andrzej Pruski. No i w obsadzie. W obsadzie Tadeusz Fijewski, czyli pan Harry Jones, Mr. Jones. Andrzej Łapicki, czyli sędzia. Teraz czytam z naszej strony, którą państwu polecam, bo jest bardzo atrakcyjna, estetyczna, ze zdjęciami. Można sobie przypomnieć, jak wyglądali panowie Tadeusz Fijewski i Andrzej Brzoch, przepraszam, i Andrzej Łapicki. Stefan Witas to prezes Donovan. Będzie taka pewna firma. Tak, firma wymawiana jest Cybernetics, więc się trzymajmy tej nazwy. Cybernetics Company. Tadeusz Olsza. Adwokat. No i Rudolf Gołębiowski. To jest epizod absolutny, bo brat oskarżonego ma chyba dwie kwestie. Bo go w zasadzie nie ma. Ale to uprzedziłam fakty, bardzo przepraszam. Słuchowisko trwa niewiele ponad 24 minuty, a więc proponuję, byśmy już zaczynali, a później jeszcze chwilę porozmawiamy. Magiczna formułka, bardzo proszę. Zapraszamy i zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Przystępuję do rozpatrzenia sprawy Cybernetics Company kontra Harry Jones. Czy strony są obecne? Tak jest, panie sędzio. Aha. Pan występuje w imieniu... Jestem radcą prawnym firmy Cybernetics Company, panie sędzio. Tak. A gdzie jest pozwany? Tu jestem, panie sędzio. Zechce pan podać swe personalia? Z ochotą, panie sędzio. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia 1917 roku w Nowym Jorku. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, Pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Ale proszę, oto moja metryka. A na sali jest mój brat. To nie jest pana metryka. A ów osobnik nie jest pana bratem. A czyim? Pańskim może? Proszę o spokój. Proszę się nie kłócić. Niech pan odpowiada spokojnie, Mr. Jones. A więc? Panie Jones, proszę podać personalia. A więc, jak mówiłem, nazywam się Harry Jones. Ojciec mój świętej pamięci, Lexington Jones, miał warsztat samochodowy i wszczepił mi zamiłowanie do tego zawodu. Mając 17 lat, wziąłem pierwszy raz udział w wyścigach samochodowych. Odtąd startowałem zawodowo 87 razy i zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. Trzy złote puchary. Powiedziałem dziękuję. I srebrny wieniec. Zaciął się. O nie doczekasz pan tego. Proszę o spokój. Czy ma pan prawnego zastępcę? A nie, bronię się sam. Moja sprawa jest czysta jak łza. Czy wie pan, jakie roszczenia wysuwa wobec pana Cybernetics Company? A wiem. Jestem ofiarą nikczemnej działalności podstępnych rekinów. Dziękuję. Panie adwokacie Jenkins? Tak jest. Zechce pan przedstawić sądowi treść pozwu? Tak jest, panie sędzio. 2 lata temu pozwany uległ wypadkowi w czasie wyścigów samochodowych pod Chicago i stracił nogę. Zwrócił się wówczas do naszej firmy. Jak wiadomo, Cybernetics Company produkuje protezy rąk, nóg, sztuczne nerki, serca i inne zastępcze narządy. Pozwany nabył w sprzedaży ratalnej protezę lewej nogi i wpłacił pierwszą ratę. Po 4 miesiącach zwrócił się do nas ponownie, tym razem zamawiając protezy 2 rąk, klatki piersiowej i kark. Blaga! Kark to było na wiosnę, po wyścigu górskim. Zechce pan nie przerywać, Mr. Jones. Proszę. Po tej drugiej z kolei transakcji zadłużenie pozwanego w firmie osiągnęło $2,967. Po dalszych 5 miesiącach zwrócił się do nas znowu w imieniu pozwanego jego brat. Pozwany przebywał wówczas w lecznicy w Monte Rosa pod Nowym Jorkiem. Wypełniając nowe zamówienie, firma dostarczyła po wpłaceniu zaliczki szereg protez, których szczegółowa lista załączona jest do akt. Między innymi figuruje tam zastępujący półkulę mózgową elektronowy mózg marki Geniusz w cenie $26,500. Zwracam uwagę Wysokiego Sądu na fakt, że pozwany zamówił u nas model Geniusza luksusowy na stalowych lampach z aparaturą do marzeń sennych w naturalnych kolorach, filtrem przykrości i tłumikiem zmartwień, chociaż to jawnie przekraczało jego możliwości finansowe. Pewno wolelibyście, żebym kuśtykał teraz waszym seryjnym mózgiem. Proszę o spokój. O tym, że pozwany działał ze świadomym, złośliwym zamiarem niezapłacenia firmie za nabyte części, świadczy też fakt, iż nie zamówił u nas zwyczajnej protezy ręki, ale protezę specjalną z budowanym zegarkiem szwajcarskim marki Schaffhausen na 18 kamieniach. Kiedy dług pozwanego doszedł do sumy $29,863, wystąpiliśmy z żądaniem zwrotu wszystkich nabytych protez. Jednakże sąd stanowy odrzucił naszą skargę, motywując to tym, że pozbawienie pozwanego protez uniemożliwiłoby mu dalsze istnienie, albowiem w tym czasie z byłego Mr. Jonesa została już tylko jedna połowa mózgu. Co to znaczy z byłego Jonesa? A czy jesteś pan premiowany przez firmę od wyzwisk? Kołzy perdo! Proszę o spokój, Mr. Jones. Jeżeli będzie pan obrażał stronę pozywającą, ukaże pana grzywną. Ależ to on mnie obraża! W tym stanie rzeczy ten zaburzony i sprotezowany od stóp do głów przez Cybernetics Company, która okazała mu tyle serca, spełniając w lot wszystkie jego życzenia. Otóż ten pozwany na prawo i lewo szkalował publicznie nasze wyroby, narzekając na ich jakość. To jednak nie przeszkodziło mu zjawić się u nas po dalszych 3 miesiącach. Uskarżał się on na szereg niedomagań i dolegliwości, które, jak stwierdzili nasi eksperci, płynęły stąd, że jego stara półkula mózgowa źle się czuje w nowym, że tak powiem, wyprotezowanym otoczeniu. Powodowana humanitaryzmem, firma raz jeszcze przychylila się do prośby pozwanego i zgodziła się całkowicie zgenializować go, to jest zamienić jego własną, starą część mózgu drugim bliźniaczym aparatem marki Genius. Tytułem tej nowej wierzytelności pozwany wystawił nam weksle na sumę $26,950, z których do dziś dnia spłacił ledwo $232,18. Wobec takiego stanu rzeczy proszę Wysokiego Sądu pozwany złośliwie utrudnia mi mowę, zagłuszając jakimś zdakaniem, ćwierkaniem i zgrzytaniem. No, wysoki sąd zechce upomnieć się go. To nie ja. To nie ja. To mój geniak. To mój geniusz. To mój geniusz. On tak zawsze, kiedy intensywnie myślę. Czy mam może odpowiadać za wyroby? Czy mam może odpowiadać za ich wyroby? Wysoki sąd może upomnieć prezesa Donowana za brakorubstwo. W takim stanie rzeczy firma zwraca się do sądu z żądaniem przysądzenia jej pełnych praw własności do wyprodukowanego przez nią, znajdującego się tu od na sali sądowej, samozwańczego zespołu protez, który bezprawnie podaje się za Harry Jones. To co za bezczelność? A gdzie jest Jones według pana, jak nie tu? Tutaj na sali nie ma żadnego Jonesa, albowiem doczesne szczątki tego znanego skądinąd czempiona wyścigowego spoczywają po trosze na różnych autostradach Ameryki. Jeśli więc sąd wyda przychylny dla nas wyrok, nie zostanie poszkodowana żadna osoba fizyczna, albowiem firma zawładnie jedynie tym, co się jej od nylonowego pokrycia po ostatnią śrubkę prawowicie należy. A jakże? Oni chcą mnie po kawałku rozebrać na protezy. Panie prezesie, proszę uprzejmie o zachowanie spokoju. Dziękuję panu, panie adwokacie. Tak jest. Co pan ma do powiedzenia, Mr. Jones? Panie sędzio, chcę jeszcze zauważyć w kwestii zasadniczej, że pozwany właściwie wcale nie jest pozwanym, tylko pewnym materialnym przedmiotem głoszącym, że należy sam do siebie. W rzeczywistości jednak, ponieważ nie żyje... Podejdź pan tu bliżej, do mnie. To się pan przekonasz, czy ja nie żyję. Tak, to istotnie bardzo dziwny wypadek. Panie adwokacie, tę kwestię żywotności czy nieżywotności pozwanego zawieszam na razie aż do zapadnięcia wyroku. Gdyż inaczej utrudniłoby to nam normalny tok przewodu. Pan ma teraz głos, Mr. Jones? Wysoki sądzie i wy, obywatele Stanów, którzy przysłuchujecie się nikczemnym wysiłkom wielkiego koncernu, zmierzającym do zniszczenia swobodnej, myślącej indywidualności. Proszę mówić tylko do sądu. Przecież słuchają pana przez radio, Mr. Jones, nie jest pan na wiecu. Tak jest, panie sędzio. Sprawa wygląda w ten sposób. Faktycznie nabyłem w firmie parę protez. Parę protez, a to dobre. Wysoki sąd zechce przywołać do porządku tego pana. Otóż nabyłem te protezy. Mniejsza o to, jakie one są. Mniejsza o to, że stale czy chodzę, czy siedzę, czy jem, czy śpię w głowie, tak mi brzęczy. Proszę posłuchać. Musiałem się przeprowadzić do osobnego pokoju, bo budziłem w nocy brata, że przez te zachwalane geniusze, które są przerobionymi z demobilu maszynami rachującymi, wpadłem w natręctwo liczenia. Także muszę wciąż liczyć płoty i koty i słupy i ludzi na ulicy i Bóg wie jeszcze co. Nie będę się nad tym rozwodził. W każdym razie miałem rzetelny zamiar spłacenia wszystkich należności. Ale do pieniędzy mogę dojść jedynie wygrywając wyścigi. Tymczasem miałem złą pasę. Wpadłem w przygnębienie. Straciłem głowę. Pozwany sam przyznaje, że stracił głowę. Proszę, by sąd zwrócił na to uwagę. Nie przerywaj mi pan. Powiedziałem to nie w tym sensie. Straciłem głowę. Zacząłem grać na giełdzie. Przegrałem i musiałem się zadłużyć. Przy tym czułem się pod psem. Wciąż łupało mnie w lewej nodze. W oczach iskrzyło. Miałem jakieś idiotyczne, dręczące sny o maszynach. O maszynach do szycia, pończoszniczych albo o trykotarskich. Leczyłem się u psychoanalityków, którzy wykryli u mnie kompleks Edypa, bo moja matka szyła na maszynie, gdy byłem dzieckiem. Osłabłego, ledwo ruszającego się, firma zaczęła ciągnąć po sądach. Gazety o tym pisały. I w rezultacie złośliwych oszczerstw gmina metodystów, no bo ja jestem metodystą, zamknęła przede mną drzwi kościoła. Przepraszam, pan się na to uskarża? A co pan, czy pan wierzy w życie pozagrobowe? Wierzę? A co to pana obchodzi? Obchodzi mnie, bo Mr. Harry Jones już obecnie żyje życiem pozagrobowym, a pan jesteś zwyczajnym uzurpatorem. Licz się pan ze słowami. Proszę strony o zachowanie spokoju. Wysoki sądzie, kiedy znajdowałem się w tak ciężkich warunkach, firma zaskarżyła mnie. Kiedy zaś jej bezwstydne pretensje zostały przez sąd odrzucone, zwrócił się do mnie pewien ciemny typ, niejaki Goas, nadesłany mi przez prezesa Donowana. Ale wtedy o tym nie wiedziałem. Ten Goas przedstawił mi się jako monter elektryk i powiedział mi, że na wszystkie moje dolegliwości, na te łupania i iskrzenia jest tylko jedna rada. Żebym się dał do reszty zgenializować. W tym stanie zdrowia, w jakim się znajdowałem, nawet myśleć nie mogłem o wyścigach samochodowych. Cóż więc miałem robić? Zgodziłem się, proszę Wysokiego Sądu, i Goas zaprowadził mnie na drugi dzień do działu montażowego firmy pana Donowana. Tak, zaraz. To znaczy, że panu wyjęto? No tak. Aha. I na to miejsce położono? Tak. Ale ja nie rozumiałem, dlaczego oni tak chętnie mi to zrobili. Na dogodnych warunkach i z długoterminową spłatą. Ale teraz to już dobrze wiem. Oni chcieli, proszę Wysokiego Sądu, żebym się pozbył tej starej półkuli, bo przed tym sąd odrzucił ich roszczenia na tej podstawie, że biedny kawałek mojej starej głowy nie mógłby samoistnie wegetować, gdyby mi zabrano całą resztę. Więc im sąd nic nie przyznał. A wtedy chcieli wykorzystać moją naiwność i osłabienie władz umysłowych wywołane wypadkiem. Podesłali mi tego Goasa, żebym się sam zgodził na usunięcie starego kawałka i w ten sposób wpadł w sidła ich szatańskiego planu. Ale to szataństwo ma na szczęście krótkie nogi. Poproszę Wysoki Sąd o rozpatrzenie. Co warte ich jest rozumowanie? Powiadają, że mają prawo do mojej osoby. A z jakiego tytułu? Opowiedzmy, że ktoś kupuje na kredyt u sklepikarza żywność. mąkę, cukier, mięso i tak dalej. A po jakimś czasie ten sklepikarz występuje do sądu z żądaniem, żeby mu oddano na własność dłużnika. Ponieważ, jak wiadomo z medycyny, w przemianie materii substancje cielesne wciąż są zastępowane przez środki żywnościowe. Także teraz po paru miesiącach cały dłużnik razem z głową, wątrobą, rękami i nogami składa się z tłuszczów, białek, jajek i węglowodanów, które sprzedał mu na kredyt sklepikarz. Czy jakikolwiek sąd na świecie przychyli się do roszczeń sklepikarza? Czy żyjemy w średniowieczu, kiedy Shylock żądał funta żywego mięsa swojego dłużnika? Tu zachodzi analogiczna sytuacja. Ja jestem czempionem wyścigowym o nazwisku Harry Jones, a nie żadną maszyną. Nieprawda! Pan jesteś maszyną! Tak? No to kogo właściwie firma skarży? Na jaki adres opiewa pozew sądowy? Jakiejś maszyny czy mój? Mister Jonesa! Prr, prr, prr, prr, prr. Panie sędzio, może zechce pan wyjaśnić tę kwestię? Pozew jest adresowany do Harry Jonesa, Nowy Jork, ulica 44. A słyszy pan, mister Donowa? A poza tym, panie sędzio, pozwoli pan, że zadam jeszcze jedno pytanie w kwestii proceduralnej. Czy prawo Stanów Zjednoczonych przewiduje w ogóle, że można występować sądownie przeciw maszynie? Żeby można na przykład wzywać ją do sądu, skarżyć o cośkolwiek? Nie, tego prawo nie przewiduje. Wobec tego sprawa jest całkiem prosta. Albo ja jestem maszyną i wtedy ta rozprawa w ogóle nie może się odbyć, albowiem maszyna nie może być stroną w przewodzie sądowym, albo nie jestem maszyną, tylko osobą, a wtedy jakie prawa rości sobie do mnie jakaś tam firma? Czy mister Donovan chce zostać właścicielem niewolników? Co za tupę! A jednak te nasze geniusze, co? Wysoki sądzie, o metodach, jakich używa firma, niechaj świadczy następujący fakt. Gdy schorowany, ledwo jako tako, poskręcany, opuściłem szpital i udałem się na plażę, by zaczerpnąć świeżego powietrza, stwierdziłem, że za mną ciągną tłumy. Jak się okazało, na plecach nadrukowano mi napisy Med in Cybernetics Company. Także musiałem na własny koszt dać się do wyciąć i wstawić sobie łapy. A teraz prześladują mnie. Tak, człowiek ubogi zawsze jest narażony na gniew bogaczów. Zawsze mówili mi to nieodżałowani matka i ojciec. Pańskim ojcem i matką jest Cybernetics Company. Proszę o spokój, panie prezesie. Przepraszam. Czy pan skończył, Mr. Jones? Nie. Chciałem podkreślić po pierwsze, że firma powinna łożyć na moje utrzymanie, bo nie mam z czego żyć. Zarząd motoklubu unieważnił mój start w wyścigach panamerykańskich sprzed miesiąca, oświadczając, że moim samochodem kierowało automatyczne bezludne urządzenie. A kto mnie tak urządził? Oni! Firma, która wysłała mnie do... wysłała do motoklubu oszczerczy list paszkwilancki. Odbierają mi chleb, więc niech płacą na moje utrzymanie. I niech dostarczają mi części zamiennych. Może to moja wina, że się tak szybko zużywa. To tu, to tam. Mam cierpieć przez producentów tandety? Mało tego jeszcze... Przy każdym osobistym zetknięciu urzędnicy firmy, a w szczególności właściciele, znieważają mnie. Prezes Donovan proponował mi polubowne załatwienie sprawy, żebym się zgodził zostać reklamową makietą i żebym 8 godzin dziennie sterczał w oknie wystawowym, kiedy mu powiedziałem, że to niegodne wyścigowca i żeby się wypchał takimi pomysłami. Odparł, że już jestem wypchany i że go to kosztowało 56 tysięcy dolarów. Za te i podobne zniewagi będę skarżył firmę. A teraz proszę, by Wysoki Sąd zechciał wysłuchać w charakterze świadka mojego brata, gdy zna on doskonale szczegóły sprawy. Panie sędzio, Zakładam protest przeciw wezwaniu brata pozwanego na świadka. Czy ze względu na pokrewieństwo? I tak, i nie. Rzecz w tym, że brat pozwanego uległ w ubiegłym tygodniu katastrofie lotniczej. Aha, i nie może zjawić się przed sądem. O. Mogę, jestem tutaj. Owszem, on może, ale rzecz w tym, że katastrofa miała niestety przebieg tragiczny i na zamówienie jego żony firma nasza wykonała nowego brata pozwanego. Nowego co? Nowego brata, a zarazem męża byłej wdowy. No to co z tego? A dlaczego brat nie może zeznawać? Przecież szwagierka zapłaciła gotówką. Tak, jestem zapłacony gotówką. Proszę o spokój. Ze względu na konieczność zbadania przez sąd dodatkowych okoliczności zarządzam odroczenie rozprawy. A więc miałem rację. Scena wspomnień Teatru Polskiego Radia przedstawiła opowieść niesamowitą Stanisława Lema pod tytułem Czy pan istnieje, Mr. Jones? W adaptacji Marii Komorowskiej. Wystąpili sędzia Andrzej Łapicki, adwokat Tadeusz Olsza, Jones Tadeusz Fijewski, prezes Donovan Stefan Witas, brat Jonesa Rudolf Gołębiowski. Realizacja akustyczna Andrzej Pruski. Reżyseria Michał Melina. Dziękujemy. Słuchowisko trąci myszką? Wydaje mi się, że bardzo trąci myszką. Bardzo. W każdej sekundzie tego słuchowiska. Ciekawe, jak państwo to odebrali. Andrzej Brzoska jest nadal z nami, bo mamy jeszcze trochę czasu dla Teatru Polskiego Radia. Bardzo miło. I dla tego cennego archiwum. Otóż w roku premiery Stanisław Lem miał 34 lata. Na jakim etapie znajdował się wówczas? O ile dla wielu jego rówieśników koniec stalinizmu jest intelektualnym szokiem, o tyle dla Lema to właściwie jego pierwsza spełniona prognoza. W 1952 roku zaczął pisać dialogi, przedziwną książkę, ni to filozoficzną, ni to fantastyczną, zawierającą rozmowy między Filonousem i Hylasem, mędrcami zamieszkującymi być może grecką Agorę, być może inną planetę, a być może świat wyobrażeń biskupa Berkeleya, od którego Lem zaczerpnął te imiona. Dialogi były fabularną wersją autentycznych sporów, które Lem toczył w ramach konwersatorium Chojnowskiego kilka lat wcześniej. Ich głównym tematem była cybernetyka. Nowa teoria naukowa, która w latach 40. zdawała się mieć nieograniczone pole zastosowań. Wprawdzie w końcu nie spełniła pokładanych w niej nadziei na sprowadzenie nauk humanistycznych do szczególnego przypadku nauk ścisłych. Dla ówczesnego Lema była jednak o tyle cenna, że wynikało z niej czarno na białym, że totalitaryzm nie może sprawnie funkcjonować. To fragment z biografii Stanisława Lema, pióra Wojciecha Orlińskiego. Lem, życie nie z tej ziemi. Książkę czytał u nas Przemysław Bluszcz. Ten sam. Poznałem. Nie do pomylenia z innym aktorem. Przemysław Bluszcz, który także u nas czyta Katar, czyli no powiedzmy detektywistyczną, ale bardzo szczególną powieść Lema. Natomiast my jesteśmy teraz w latach 50. Katar jest z połowy lat 70. Jeszcze wrócę do książki Lem, życie nie z tej ziemi. Lata 50. to ja się boję. Nie, bezpiecznie. W połowie lat 50. No to jest ten czas, kiedy powstaje owo słuchowisko. Precyzyjnie. Fortuna Stanisława Lema wreszcie się odwróciła. Przestały go już dręczyć rozterki sprzed dekady, gdy wbrew sobie studiował medycynę, ale marzył o literaturze. Po sukcesie Obłoku Magellana ma już przed sobą jasną ścieżkę kariery pisarza, którego utwory fantastyczno-naukowe wydawcy będą kupować na pniu. Redakcje czasopism z Krakowa i Warszawy chętnie też widzą jego felietony i eseje. A propos wydawców czasopism, owo słuchowisko, które odkryłeś, którego istnienie odkryłeś, miało swój pierwodruk w słynnym Przekroju, właśnie w 1955 roku. No proszę, znowu Przekrój zasłużony. O tak, wtedy tak. Zresztą no, informacje na ten temat znalazłem we współczesnym Przekroju online. Do tego jeszcze za moment powrócimy. Natomiast chciałabym jeszcze o tym czasie, w jakim powstało to słuchowisko. Lem był też wtedy na etapie pisania dzienników gwiazdowych, więc tak można mniej więcej umiejscowić owo słuchowisko, które w wykazie jego dzieł zostało nazwane scenariuszem, wyobraź sobie, nie słuchowiskiem, tylko scenariuszem. No, myślę, że można by to też na scenie wystawić, tylko że z uwagi na czas, to nie sądzę, żeby jakiś teatr się na to skusił. No, a uważaj, a Andrzej Wajda w roku 68 zrealizował film pod tytułem Przekładaniec. Przekładaniec powstał na podstawie owego słuchowiska pod tytułem, przypomnijmy raz jeszcze... Czy pan istnieje, Mr. Jones? Tak, tak więc skoro mógł powstać film, zresztą dosyć słynny, no też już głęboka to przeszłość, w koniec lat 60. Może mógłby powstać również spektakl w Teatrze Żywego Planu, aczkolwiek, no nie wiem, czy to nie byłoby jeszcze bardziej trącące myszką takie udawanie, że przed nami siedzi człowiek, który jest cały zbudowany z tego, co już państwo wiedzą. Być może, ale... Ze śrubek i z... czyli jedna wielka proteza, tak? No tak, może te śrubki to by trzeba na coś innego zamienić, ale wydaje mi się, że temat jest bardzo interesujący i ma przed sobą coraz lepszą perspektywę, bo przecież właśnie no, lata 50. chyba nikt nie myślał o tym, że dziś, tak mówiąc najprościej, części zamienne dla ludzi będą dosyć powszechne i coraz powszechniejsze są. Także takie pytania, co Lem stawia, znakomite pytania, czy to jest jeszcze człowiek, czy już nie. I kto ma do tego prawa autorskie? I kto ma do tego prawa autorskie? No jest też kwestia, że jest to raczej dla tych, którzy posiadają pieniądze, prawda? Kolejny problem, że nie każdy tę część zamienną może otrzymać, więc to są tematy, które przewijają się dziś i będą się przewijały coraz częściej. No Lem to w takiej formie bardzo zabawnej. Zabawnej, ale aczkolwiek... jak zwykle u Lema jest ta prawda taka głęboka, filozoficzna podana, więc tutaj mamy tak samo, tak jak to jest u Lema. Jak już państwo wiedzą, ów wyrok został odroczony, tak to się... Tak, tak, no sędzia nie był w stanie podjąć decyzji. Wobec tak nietypowego oskarżonego, jeszcze w dodatku w towarzystwie jego brata, który już nie jest jego bratem, bo tak jest też jedną wielką protezą. Oczywiście żartujemy, no ale wiadomo, że to była konsekwencja potwornego wypadku. Naturalnie, no kierowca rajdowy sobie mógł poszaleć i narazić siebie na to, że będzie potrzebował jakieś organy, części. No właśnie, i teraz tak wspomniałeś o tym, że to jest dzisiaj interesujące. Częściej używamy takiego określenia, że to jest dzisiaj bardzo aktualne, że on tak trafił w czas. Idealnie. To posłuchajmy, co Stanisław Lem sądził na temat tego swojego jasnowidztwa, czy profetyzmu, mówiąc ładniej. Ta mimowolność moich prognoz, to, że one się niechcący sprawdzają, to można rozmaicie tłumaczyć. Najprościej oczywiście tłumaczy się to przez powiedzenie spiritus flat ubi vult, duch lata, kiedy chce. Więc to na mnie naszło. Czy to naszło z wysoka, czy skądś, ja nie wiem. Po prostu ja nie jestem człowiekiem, który siadał do maszyny z zamiarem przepowiedzenia ludzkości, co będzie i jaki będzie jej los. Ale wygląda na to, że moje takie lekkomyślnie wypowiedziane rozmaite hipotezy i pomysły sprawdzają się. A dlaczego? Pojęcia nie mam. No widzisz, ja często wracam do tych zdań Stanisława Lema, zarejestrowanych w jego mieszkaniu, dzięki wielkiej pomocy i uprzejmości profesora Jerzego Jarzębskiego. To był rodzaj wywiadu, rozmowy przy okazji innych tytułów w roku 98. Wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, po raz drugi już na początku XXI wieku. Przypominamy, że trwa... Rok Lema w Trójce. Naturalnie. Trójka. Program trzeci. Przemysław Bluszcz, którego głosu ponownie słuchamy. Rozpoznajemy. Jutro około 11.45 powróci, czytając kolejny fragment Kataru. Przed nami jeszcze 30 odcinków, z czego ja się ogromnie cieszę. Będzie mi trudno rozstać się z tą lekturą, bo to jedna z tych moich ulubionych. No tak, no jeszcze o tym prorockim, profetycznym charakterze jego książek, już tak najogólniej mówiąc, i tej nawet miniaturki, czy pan istnieje, Mr. Jones. Tak, no ty w końcu pracujesz w tej dziedzinie, którą najogólniej można by określić technologią dźwięku? To się nazywa reżyseria dźwięku. Gdzie jest taki dział, co można powiedzieć, że jest to technologia nagrań na przykład. Ale ja również marzę o przyszłości i o tym, jak mógłbym pracować. No bo w tej chwili to jestem bardzo zależny od komputera, od klawiatury, od myszki. Oczywiście przede wszystkim od tego, co słyszę i odczuwam, ale żeby się pozbyć tego komputera i myszki, to marzy mi się taka praca, że ja mógłbym na przykład gestami pracować, że... Jaśniej proszę, panie... No, że będzie na przykład... Doktor Andrzej Grzoska jest naszym gościem. Będzie, to dlatego mogę sobie teraz puścić wodę fantazji. Proszę. Że po prostu będzie w przestrzeni wyświetlane to, co ja chcę mieć wyświetlane i wykonując ruchy w powietrzu będę mógł zmieniać dźwięk, miksować, montować. Czyli będzie to coś, co zajmie mi obie ręce i będę mógł znacznie szybciej pracować, ale też będzie i łatwiejsze. Jest taki instrument, który właśnie polega na tym, że człowiek rusza dłonią nad urządzeniem. W pewnym polu, tak. Teremin. Dźwięki produkowane, cytuję to już dzięki pomocy słynnego źródła w sieci, dźwięki produkowane przez teremin są ubogie, harmoniczne i przypominają w swym brzmieniu wycie, jęk, kobiecy głos, gwizd, piłę, plec, skrzypce lub inne instrumenty. To znaczy możemy mówić tu o pewnej takiej zasadzie, że się w powietrzu właśnie ruchem ręki uruchamia dźwięk, a w moim wypadku przetwarza się dźwięk. Czyli tnie się go, miksuje, coś dodaje, coś ujmuje. No więc w jakimś sensie prototyp, można powiedzieć, już istnieje, aczkolwiek zupełnie inaczej wykorzystywany. Inaczej wykorzystywany, do czegoś innego przeznaczony, ale to jest ten kierunek, prawda, żebyśmy się mogli uwolnić od wszelkiego rodzaju klawiatur, myszek i tak dalej. Trójka. Program trzeci. Z naszego punktu widzenia oczywiście to słuchowisko, czy pan istnieje, Mr. Jones, no jest absolutnie wyjątkowym znaleziskiem, ale dokonałeś tego odkrycia. Natomiast były też i takie odkrycia, które polegały na tym, że badacze literatury nie zdawali sobie sprawy, że jakiś tekst, czy jakieś teksty Lema nie zostały jeszcze opublikowane. I właśnie w przekroju online znalazłam, szukając informacji na temat, czy pan istnieje, znalazłam informację, że czy pan istnieje również był publikowany współcześnie w 2017 roku w przekroju, ale że przekrój także właśnie online opublikował nieznane wcześniej opowiadanie Lema pod tytułem Polowanie. Zostało wydobyte w czasie poszukiwań. Oczywiście te poszukiwania cały czas trwają. Zajmuje się tym syn, pan Tomasz Lem i sekretarz Stanisława Lema, pan Wojciech Zemek. No więc pomyślałam, że może jako kontekst może też wystąpić właśnie owo polowanie. Maleńki fragment, mam nadzieję, mamy prawo zacytować. Z przyjemnością posłucham. Zacytować, bardzo proszę. Stał, strzeliła. Ręce, które rozpostarł, aby oprzeć się o skałę, jak gdyby odepchnęły ją jednym szybkim ruchem. Runął w dół. Strzeliła do spadającego raz i jeszcze raz. Błękitny błysk, jaśniejszy od słonecznego, zagrał w oczach wrzeszczących psów, rzucił własne cienie i znikł. A on, uderzywszy wpierw o wybrzuszenie skały, przekręcił się, z tępym odgłosem wyryżnął w piark, najpierw głową, która przekrzywiła się niemożliwie w bok, i tak już został. Osmalona ostatnim dobrym strzałem, żelazna, powykręcana kukła. Thank you. jakieś straszne rzeczy. Polowanie na robota. Okazuje się, że robota też można zabić, tak? Przy zajrzeć do przekroju jest dostępny ten numer, a polowanie, o ile dobrze pamiętam, właśnie opublikowane było w roku 2018. Co istotne, właśnie polowanie jest również, podobno, no, tego badacze dociekają. Chyba głównie tym zajmował się pan profesor Stanisław Bereś, że ono również pochodziło z połowy lat 50. Tak. Może Lema wtedy interesowały takie krótsze formy. Akurat czytanie tego trwało ponad 50 minut. Arkadiusz Brykalski tutaj był lektorem, no więc nie wiemy do końca, z jakiego powodu nie zostało to opowiadanie opublikowane za życia Stanisława Lema. Ale też jakby w jakimś sensie schowane, tak? No bo było tak, że długie lata tego nie było, więc... Maszynopis znaleziony w teczce. Tak zatytułowany jest artykuł, który opowiada tę przygodę z polowaniem. Ale ja też znam takie przypadki, że dotyczą one co prawda kompozytorów, że kompozytorzy nie za bardzo są pewni tego, co napisali i mają jakiś taki ogromny dystans, w związku z tym gdzieś na dno szuflady chowają, wynoszą do garażu, zapominają, może chcą wyprzeć nawet z pamięci te utwory. No i po latach rodzina odnajduje takie utwory i czasem są wykonywane nawet, ale nie wiem, czy to jest zgodne z wolą jakby. A chociaż z drugiej strony, jeżeli twórca nie jest pewny, no to po prostu może, nie wiem, no zabrzmi to drastycznie, ale może niszczy to, co zrobił. Niszczy, właśnie tak, bo w tym samym artykule w Przekroju przeczytałam, że Lem miał zwyczaj po prostu palenia tego, co mu się nie podobało, także śladu po tym nie ma. A tutaj schował do teczki. No może coś, to i ciekawe. To sama jest... historia, jak ta, którą opowiedziałeś o nutach znalezionych w garażu. Tak więc odsyłam Państwa do Przekroju, bo jest bardzo cenny w tym kontekście, który dzisiaj próbujemy jakoś stworzyć dla tej miniaturki teatralnej. Wspomniałeś, Andrzeju, bo już kończymy nasze spotkanie, wspomniałeś o tym, że prezentowałeś w programie pierwszym owe stare, archiwalne słuchowiska, wynalezione, odszukane przez ciebie. Kiedyś powiedziałeś mi, że jest ich około 50. To były bardzo różne słuchowiska. Kierowałem się obsadą, której już nie ma, obsadą aktorską. Kierowałem się znanymi autorami. Wielokroć byli to autorzy, którzy istnieli tylko w radiu. Kierowałem się też tematami, więc te słowiska są bardzo różne. Nie było żadnego wiodącego tematu tego cyklu. Tym ciekawiej. I wiem, że słuchacze bardzo się tym interesowali. Zresztą taka chęć poznania tych starych nagrań jest do dziś. Bardzo często się spotykam z tym, że ludzie, mimo że to nie są doskonałe słuchowiska, z różnych powodów, no wszystko się zmieniło, prawda, i oczekiwania słuchaczy także się zmieniły. Mimo wszystko te stare słuchowiska ciągle się cieszą dużym zainteresowaniem. Także wydaje mi się, że może i dziś nasz Lem, o którym dzisiaj rozmawiamy, usatysfakcjonował Państwa, którzy nas słuchają. No mamy nadzieję, tym bardziej, że za tydzień będzie premiera, bo ostatnia niedziela miesiąca i będzie niezwykle nietypowa. Ostatnio w ogóle poruszamy się na takim właśnie gruncie rzeczy wyjątkowych, nietypowych i tak dalej, bo będą to dwie miniatury. Po kilkanaście minut pojawił się taki pomysł, kilka miesięcy temu, żeby właśnie spróbować stworzyć takie jednoaktówki specjalnie dla sceny teatralnej Trójki. No i wielu autorów z ogromnym entuzjazmem do tego przystąpiło. Tak, bo to radio jest chyba właściwym adresatem takich form. To będą dwie miniaturki, oczywiście krótsze od tego, co dzisiaj. Możemy na razie tylko zdradzić, że jedną wyreżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz i to jest tekst Mateusza Żaboklickiego, a drugą Tomasz Mann i to jest jego własny tekst. Miałeś coś wspólnego z tym drugim słuchowiskiem? Oczywiście, że miałem coś wspólnego z drugim słuchowiskiem, mianowicie je nagrałem. Więcej oczywiście dzisiaj Państwu nie możemy powiedzieć. Ta przygoda nas czeka w przyszłym tygodniu. Tak więc do usłyszenia. To ostatnie godziny wiosny 2021. Jutro pierwszy dzień lata. To pięknego lata, mimo że nie spotkamy się na festiwalu Dwa Teatry o tej porze. Ale może o innej. Andrzej Brzoska, znakomity, wybitny, słynny reżyser dźwięku, pracujący w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. To ja dziękuję.